Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie wrócimy do sprawy karamboli. Pod Piotrkowem Trybunalskim zmarła jedna z rannych w nich osób. Powiemy o nowym szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I o zmianie nazw ulic w Sejnach. To efekt ustawy dekomunizacyjnej. Zmarła jedna z kilku ciężko rannych osób w jednym z ubiegłotygodniowych karamboli pod Piotrkowem Trybunalskim. To strażak z Sulejowa. Śledztwo w sprawie zderzenia kilkudziesięciu aut na autostradzie A1 trwa, informuje rzecznik prasowy piotrkowskiej prokuratury Sławomir Kierski. Dokonano oględzin wszystkich pojazdów biorących udział w tej katastrofie. Dokonano oględzin części pojazdów z udziałem biegłych z zakresu ruchu drogowego. Przesłuchano część świadków. Zabezpieczono niezbędne ślady i materiały, które znaleziono na miejscu katastrofy. Zgromadzone są materiały filmowe. Zdaniem uczestników karamboli i świadków na pewno przyczyniła się do nich gęsta mgła. Śledczy sprawdzają, jaki udział w obu zdarzeniach mieli poszczególni kierowcy. Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że część z tych kierowców żadnej odpowiedzialności nie będzie ponosiła, chociażby z tego powodu, że ja sobie wyobrażam, że mogło dojść do takich sytuacji, że poszczególni kierowcy zatrzymywali się i podejmowali właściwe decyzje na drodze, a w nich uderzali, naruszając przepisy ruchu drogowego, inni uczestnicy tego ruchu. W sumie w obu karambolach uczestniczyło 76 pojazdów, ranne zostały 34 osoby. Zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Andrzej Duda podziękował generałowi Mieczysławowi Gocułowi, który postanowił odejść na emeryturę. Chcę z całą mocą zaznaczyć, że była to sumienna i wzorowa służba dla Rzeczypospolitej. Prezydent powołał na szefa Sztabu Generalnego generała broni Leszka Surawskiego. Minister obrony Antoni Macierewicz postawił przed nim, jak sam mówił, wielkie wyzwanie. By uczynić na powrót Sztab Generalny tym, czym zawsze był w polskiej armii, czym być powinien, kuźnią myśli i kuźnią czynu. Generał Surawski pochodzi z Warmii i Mazur, tam spędził większość zawodowego życia. Generał Surawski od 2013 do 2016 roku dowodził Elbląską Dywizją. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu Olsztyn przyznał, że wojsko powinno zajmować się obronnością, ale również być blisko ludzi. My generalnie żyjemy w dobrych relacjach z tymi miastami, w których stacjonujemy. Wychodzimy poza miasta. Generał rok temu objął stanowiska inspektora wojsk lądowych w dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a na początku listopada został pierwszym zastępcą dowódcy generalnego. Służył również w Olsztynie, brał też udział w misji w Iraku. Katarzyna Piasecka, Polskie Radio Olsztyn. Premier Beata Szydło pytana dziś, czy nie martwi się odejściem z armii 20 generałów, mówiła, że minister Macierewicz przeprowadza zmiany w wojsku zgodnie z planem. Wszystko to jest zgodnie z planem, który został przez niego przygotowany, przedstawiony, ustalony z rządem, ustalony z panem prezydentem. I zmieniamy temat. Z planu miasta Sejny na Suwalszczyźnie zniknął m.in. ulica 22 lipca czy Karola Świerczewskiego. Taką decyzję podjęli radni. To efekt ustawy dekomunizacyjnej. Mieszkańcy są w tej sprawie podzieleni, a o szczegółach Anna Przybycień. Nowe nazwy dla czterech ulic podczas konsultacji społecznych wskazali mieszkańcy, mówi burmistrz miasta Arkadiusz Nowalski. Jestem dumny z atmosfery panującej w mieście, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne. I tak, ulica Nowotki będzie teraz ulicą Jodłową, ulica 22 lipca ulicą Wileńską, a Świerczewskiego zmieni patrona na Jerzego Grodzińskiego. Mieszkańcy wskazali też, choć głosów w tej sprawie było niewiele, żeby ulicę Marchlewskiego zastąpić ulicą Grodzieńską. Radni zdecydowali jednak, że upamiętnią powstańców sejneńskich i taką nazwę będzie nosiła ta ulica. Część mieszkańców popiera wybór radnych. Skoro tu bili się, walczyli o te Sejny, no to niech by była już ta ulica. Niektórzy z kolei woleliby, żeby zmian w ogóle nie było. Ja nie widzę sensu, bo dla mnie to nie przeszkadza, że ulica się tak nazywa, nie inaczej. A to się wiąże z jakimiś kosztami. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną samorządy muszą zmienić nazwy ulic do września tego roku. Anna Przybycień, Polskie Radio Białystok. W

Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a nasz telefon dzwoni dziś właściwie w jednej sprawie. Chciałem tylko dodać swój głos w obronie Lecha Wałęsy. Nie było wtedy tak wielu bohaterów, jak dzisiaj widać, szczególnie na świeczniku władzy. Dziękuję panu za telefon. Jedna sprawa, ale punkty widzenia są różne. Jestem wzrokiem opozycjonisty i człowieka, który był internowany, który wierzył w Lecha Wałęsę jak w Boga. I chciałem tylko powiedzieć, że Lech Wałęsa zawiódł wiele osób nie dlatego, że w 70 roku podpisał, ponieważ my nie mamy prawa tego oceniać, ponieważ nie żyliśmy w tamtych czasach, nie wiemy jak było. Nie dlatego, że podpisał, nie dlatego, że donosił, ale dlatego, że nie ma honoru w tej chwili się do tego przyznać pomimo niezaprzeczalnych dowodów. I pomimo tego, że w latach 90. wziął się za kierowanie Polską, będąc pod czyimś butem, ponieważ cały czas nad nim wisiała ta tak zwana szafa Kiszczaka. Jeśli w 90 roku by powiedział i wyzerował temat, dzisiaj żylibyśmy w innej Polsce. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. A to piosenka z płyty tygodnia. Lost on You to płyta LP Other People. LP. Other People z płyty Lost on You. Nie wiem, czy powiedziałem, czy nie powiedziałem, że rozdajemy płytę SMS-em. Nawet jeżeli nie powiedziałem, to i tak Halinka rozdała. Halinka mówi, że powiedziałem. Halinka rozdała już dwie płyty. Jedna dla pana Ireneusza z Wrocławia, druga dla pana Łukasza z Krakowa. Będzie pan Łukasz mógł sobie w domu posłuchać, kiedy smog w Krakowie tak przyciśnie, że nie będzie można z domu wychodzić. Płyty rozdane, ale mam jeszcze zaproszenie na koncert. Koncert zespołu Cree z Sebastianem Riddlem na czele. Cree wystąpi w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W tę niedzielę, która była, zaśpiewała u nas LP, a teraz za tydzień w niedzielę o 19 Cree. W tej sprawie 22 i 7 trójek Halinka zapisuje. Reportaż w trójce. Życie Bartłomieja Tomalika miało wyglądać zupełnie inaczej. Miał pracować w stabilnej firmie, dobrze zarabiać. Wyjechał jednak na zagraniczny wolontariat i te kilka miesięcy wszystko zmieniło. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Człowiek bez krawata. W Tbilisi, w samym środku miasta, przed dużym ministerstwem, gdzie mieliśmy spotkać się z wiceministrem. Miałem kuriozalną sytuację z moim szefem, Anglikiem, ogromnej postury, człowiekiem z wielką brodą, który na ulicy przed ministerstwem wyciągał z torby pomiętolony krawat i próbował go zakładać, mówiąc, że musimy założyć te krawaty, żeby jakoś wyglądać. Na szczęście udało mu się wyperswadować mu, że my możemy przechodzić bez krawata. Myślę, że w tym środowisku w ogóle jest dość nieformalnie. I to jest może też jedna z rzeczy, które zawsze były dla mnie kuszące w tej pracy. W terenie, kiedy się jeździ do obozu uchodźców, kiedy się jeździ do różnych wsi, przejeżdżając przez dżunglę jeepem, oczywiście, że nie razi to, jeżeli człowiek przyjedzie spocony i brudny. Jest to częścią tej pracy. Natomiast jest ten moment, kiedy pracuje się też w stolicy, rozmawia się z instytucjami, które dają nam pieniądze, rozmawia się z ambasadami. Jesteśmy też w ogóle zaproszani na przyjęcie dyplomatyczne, gdzie przychodzą dyplomaci, gdzie przychodzą ludzie ze sfery biznesu ubrani w drogie garnitury. No i jest to dla nas oczywiście wyzwanie, jak sobie z tym poradzić. Naprawdę mało kto w naszej branży noszy garnitur. Należę do tego pokolenia, które funkcjonuje w Polsce w czasie transformacji, więc w momencie, kiedy miałem lat kilkanaście, to Polska wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj i rynek pracy wyglądał kompletnie inaczej niż dzisiaj. Nie było takiego pojęcia właściwie jak rynek pracy w organizacjach pozarządowych czy rynek pracy w pomocy humanitarnej. Traktowane było to jako coś, czym zajmuje się kościół, misjonarze. Ten pomysł na pracę w tej branży pojawił się dużo później, dlatego że ja studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji. To są studia, które kształcą przyszłych biznesmenów, przyszłych urzędników, prawników i pewnie będąc na studiach, tak sobie wyobrażałem swoją pracę przyszłą. Później faktycznie po studiach pierwsza praca to była praca w firmie prawniczej. Przyszedł taki moment takiego jakiegoś lekkiego szoku, że to jak sobie to wyobrażałem, to w rzeczywistości było dużo inaczej i dużo gorzej. Że na studiach uczyliśmy się z amerykańskich książek o zarządzaniu firmami, a zarządzanie w polskich firmach w 2000 roku to było zupełnie inne i dużo mniej ciekawe niż się spodziewałem. Już wtedy wiedziałem, że nie jest dla mnie super ciekawe pracować w biurze, w którym ludzie rozmawiają tylko o kredytach samochodowych i o tym, gdzie pojadą na wakacje. Stąd jakby wtedy wziął się mój pomysł takiego wyjazdu na parę miesięcy do Anglii jako wolontariusz. Pół roku byłem w Londynie wolontariuszem w organizacji, która zajmuje się pomocą osobom bezdomnym, którzy to wolontariusze prowadzą schronisko dla osób bezdomnych, ale też pracują z tymi osobami bezdomnymi na ulicach. Nie w sensie pomocy takiej charytatywnej, ale w sensie nawiązania kontaktu z tymi ludźmi. I ja wszystkimi tymi rzeczami też się zajmowałem. W większości byli to ludzie z zachodu, z Anglii, z Francji, z Holandii, z Niemiec, z Ameryki. Z tych krajów takich naszego regionu to właściwie byłem jedyny. Mieliśmy jeszcze jednego chłopaka z Rosji i jednego chłopaka z Nigerii. I to było odkrycie, że można pracować z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy mają różne wartości i że jakby nie wstydzą się o tym mówić, że nie jest to praca dla pieniędzy i tylko dla pieniędzy, jest to praca dla ogromnej satysfakcji własnej. Dużo jeździłem samochodem, bo mieliśmy taką furgonetkę, którą jeździliśmy po tym Londynie i nie wszyscy wolontariusze mieli prawo jazdy, więc ja z racji z tego, że miałem, to dużo jeździłem. To też oczywiście na początku nie było łatwe, żeby jeździć jakimś tam minivanem lewą stroną jezdni z ludźmi, którzy udzielali mi wskazówek w jakimś dziwnym języku z akcentem szkockim, którego nie da się zrozumieć. Myślę, że właśnie tam odkryłem to, że ktoś jest biedny. To nie znaczy ewidentnie, że to jest jego wina i że on jest gorszy. Pan miał żonę, która zginęła w wypadku samochodowym. On na tle swojej depresji wpadł alkoholizm, więc stracił pracę, więc nie mógł płacić za mieszkanie, więc stracił mieszkanie i stał się bezdomnym. Czyli takie właściwie zdarzenia, które tak naprawdę każdemu z nas też mogą przytrafić. Zobaczyłem, że ten świat organizacji pozarządowych może być profesjonalny, może być ciekawy, może być to opcja na pracę zawodową. I już wtedy wiedziałem na przykład, że w Polsce funkcjonuje Polska Akcja Humanitarna i już wtedy myślałem, że chciałbym któregoś dnia pracować z nimi. Wyjechałem na misję do Czeczenii i w polskim sektorze to był pierwszy raz, kiedy w pełni zawodowo pracowałem w tej branży, normalnie na umowę o pracę, w sposób taki, który można wykonywać na stałe. Łatwo zaakceptować rodzinie takie wybory? No myślę, że rodzina pewnie wolałaby, żebym pracował w tym banku, kiedy był tym panem w białej koszuli w Czeczenii. Koordynowaliśmy duży projekt wodno-sanitarny. Dostarczaliśmy wodę pitną do większości szkół i szpitali w Groznym. Plus jeszcze był tam komponent sanitarny, czyli zajmowaliśmy się też toaletami, śmieciami, spalaniem odpadów medycznych, takimi rzeczami. To był rok 2003. Wojny już nie było, natomiast cały czas toczyły się tam de facto jakieś takie walki. Co kilka dni były tam strzelaniny, praktycznie codziennie byli tam saperzy, którzy sprawdzali, czy nie ma min, które były podkładane w nocy, więc to cały czas jeszcze tam gdzieś tkwiło. Był strach? Oczywiście, że tak. Jeżeli się jedzie do miasta, gdzie widzi się dookoła dużo żołnierzy ze sprzętem wojskowym, widzi się saperów, którzy sprawdzają, czy przy drodze nie ma min, które mogą być w nocy tam podłożone. Jeżeli się słyszy na przykład, że jedziemy do Groznego dzisiaj, a dwa dni temu była tam strzelanina albo wybucha bomba, to oczywiście, że tak. No bo jest się po prostu w sytuacji, kiedy wszystko się może zdarzyć. Na szczęście nic się nie zdarzyło, nic mi się nie przytrafiło. Aczkolwiek w momencie, kiedy ja tam pracowałem, to było dwóch międzynarodowych pracowników, którzy byli porwani, przetrzymywani gdzieś tam nie wiadomo gdzie, uwolnieni po roku czy po dwóch latach, prawdopodobnie po opłaceniu okupu. No ja myślę, że ja może miałem szczęście, bo mi się takie coś nie zdarzyło osobiście. Aczkolwiek, jak wiemy, jest wiele sytuacji niebezpiecznych, o których nawet nie wiemy. Natomiast my w naszej organizacji mieliśmy kilka razy sytuacje takie, że nasi pracownicy lokalni byli gdzieś tam porwani, byli pobici, ktoś tam od nich wymagał okupu i tak dalej. Więc te sytuacje, one były blisko nas tak naprawdę. Po powrocie z Czeczenii dostałem od razu zapytanie, czy nie chcę pojechać do pracy w Iraku. No i to był moment, kiedy z różnych powodów nie uważałem, że chcę w danym momencie pojechać pracować w kolejnym niebezpiecznym miejscu. Poszukuję wrażeń w sensie nowych wyzwań zawodowych, a wyzwania zawodowe można mieć zarówno w Czeczenii, jak i w Gruzji, jak i w Kambodży, albo w kraju bardziej lub mniej niebezpiecznym. Wydaje mi się, że mało kto w naszej branży jest osobą, która chce się pchać tam, gdzie jest niebezpiecznie. Raczej jest to kwestia po prostu wykonywania swojej pracy, łącznie z tym, co się z tym wiąże i wykonywania jej dobrze. Na pewno bardziej medialne jest to, jeżeli pracownik humanitarny zginie gdzieś, na całym świecie będzie to w mediach. Troszkę mniej będzie w mediach, jeżeli to jest lokalny pracownik humanitarny, a nie pracownik z Polski czy z Ameryki. A jeżeli nikt nie zginie, tylko zrobi się dobre projekty z dobrymi rezultatami, przykro to mówić, ale naprawdę już zainteresowanie mediów będzie 100 razy mniejsze. Albo żadne. Skończyłem pracę w Czeczeniu, wróciłem do Polski, no i pojawiła się wtedy oferta pracy w Warszawie, w Biurze Polskiej Akcji Humanitarnej. I tam rzeczywiście prawie przez rok pracowałem, koordynując działania misji czeczeńskiej tutaj z Polski. Patrząc na moje doświadczenie zawodowe, tak to działa, że jestem 2 lata gdzieś za granicą, później jestem 2 lata w Polsce i myślę, że jest to dobry balans tak naprawdę. W momencie, kiedy już uznałem, że wystarczy mi pracy w Polsce, czeska organizacja People in Need, którą już znałem, właśnie powiedziała, że akurat otwierają nową dużą misję na Sri Lance po tsunami i dostałem ofertę pracy. Wyjazd do kraju ciepłego, gdzie są plaże, gdzie jeżdżą turyści, wyjazd do kraju, do którego sprzedaje się ekskluzywne wakacje z biurami podróży. No i to też okazało się trochę takie paradoksalne, jak to często bywa w tej branży, no bo Sri Lanka faktycznie jest krajem, gdzie spotyka się dużo turystów, ale jednocześnie ja pracowałem tam na terenach kontrolowanych przez rebeliantów, przez terrorystów, tak po prostu byli nazywani. Po roku pracy doszło do otwartego konfliktu pomiędzy armią a rebeliantami i byłem stamtąd ewakuowany do stolicy, do Colombo z powodu bezpieczeństwa. Myślę, że było to prewencyjnie, natomiast no już było tak, że siedzieliśmy w domu i słyszeliśmy, jak rakiety latają nad nami i wybuchają tam, gdzie są robione nasze projekty. I ten okres ewakuacji zbiegł się z końcem mojego kontraktu, więc ja już wyleciałem do Polski, a wiem, że koledzy wrócili tam do pracy po kilku tygodniach. Natomiast ocena tego bezpieczeństwa zawsze jest taka dość obarczona ryzykiem i trudno powiedzieć, co jest prewencyjne, a co już jest niebezpieczne. Wiem od kolegów na przykład, że ktoś tam z Iraku był ewakuowany w taki sposób, że siedział w biurze i mówił, że jeszcze jest okej, jeszcze jest bezpiecznie, aż w końcu już było tak, że musiał przylecieć po niego helikopter wojskowy i musiał wejść po drabince do tego helikoptera i odlecieć. Na Sri Lance koordynowałem kilka projektów, co w praktyce oznacza, że zatrudniałem zespół kilku lokalnych osób, które realizowały pewne działania. Na przykład odremontowaliśmy kilka budynków w szkole, która była zniszczona przez tsunami. Zleciliśmy lokalnym firmom naprawę kilkuset sztuk mebli w szkołach, które były zniszczone przez tsunami. Zbudowaliśmy 1000 takich tymczasowych domków dla rodzin, które straciły domy w tsunami. I do czasu, aż ktoś odbudował im nowe domy, albo sami sobie zbudowali nowe domy, to przez kilka lat mieszkali w takich tymczasowych domkach. Na przykład taki niezapomniany moment na Sri Lance, kiedy byłem z pracownikami lokalnymi na wyjeździe gdzieś tam w terenie, ja i 5 lokalnych osób, i moje urodziny trafiły właśnie na to i obudzili mnie w nocy o północy i przynieśli mi torta i dali mi w prezencie jakąś tam rzecz, nie pamiętam nawet jaką. To były najlepsze urodziny, jakie miałem w życiu. Po Sri Lance pracowałem 2 lata we Wrocławiu, w jednej z fundacji wrocławskich. No i znowu ten sam mechanizm zadziałał, czyli po 2 latach pracy we Wrocławiu w biurze pojawiła się oferta pracy w Gruzji, w tej samej czeskiej organizacji, w której pracowałem już wcześniej. I kiedy pojechałem tam na początku 2008, to było dość niewyobrażalne, żeby mogło dojść do wojny z Rosją. To znaczy, słyszeliśmy, że relacje polityczne są dość napięte, dlatego że Gruzja orientuje się na Zachód, a Rosji się to nie podoba, natomiast nikt wtedy tak nie rozpatrywał tego, że może dojść do otwartego konfliktu. Więc kiedy później w czasie wojny byłem znowu ewakuowany, to znowu był taki sam paradoks, że pracując w Czeczenii przez ileś tam miesięcy nic mi się nie stało, natomiast pracując w krajach, do których się jeździ turystycznie, byłem 2 razy ewakuowany z powodu bezpieczeństwa, z powodu otwartego konfliktu. Praktycznie pracuję w różnych projektach tego typu od 2000 roku, z krótkimi przerwami, z czego myślę, że około prawie 10 lat mam za sobą mieszkania za granicą, bycia po prostu tam i pracowania tam na miejscu. Myślę, że część osób się oswoiła z tym. Myślę, że część osób dalej traktuje to jakieś dziwactwo i mówi o tym z uśmiechem. Myślę, że część osób zupełnie błędnie ocenia to, że jestem jakimś wędrowcem, który podróżuje z kraju do kraju, bo to zupełnie tak nie jest. Spotykam się często z opiniami, że ludzie mi zazdroszczą tego, że mam ciekawą pracę. Spotykam się też z takimi ocenami z jednej strony osoby, które mają stabilną pracę przez lata w tym samym miejscu, dziwią się, że można zmieniać pracę i można być często na rynku pracy i można mieć przerwy w pracy i można mieć pracę na kilka miesięcy albo na kilkanaście miesięcy, a później jej nie mieć, bo cenią sobie bardziej stabilność. Z drugiej strony ja dziwię się tym osobom, że można być w jednym miejscu przez 15 lat na przykład zawodowo. Praca, którą wykonuję dzisiaj, to nie jest to samo, co robiłem kilkanaście lat temu. Kiedyś pracowałem bardziej bezpośrednio w projektach, mając kontakt z beneficjentami. Później na bazie tych doświadczeń dzisiaj pracuję na przykład z urzędnikami, którzy systemowo pomagają ludziom w swoim kraju. Dla przykładu, w niewielkim projekcie możemy pracować dla 1000 osób, a pracując z urzędnikami w Gruzji mamy wpływ na przykład na 200 tysięcy osób. A kiedy sobie znajdziesz normalną pracę, to pytanie się przestało pojawiać. Nie wiem, czy jest to kwestia przekonania mojej rodziny, czy może pogodzenia się z porażką, że nigdy nie będę tym urzędnikiem bankowym, aczkolwiek mam białą koszulę. Myślę, że ta świadomość się jednak trochę zmieniła. Samo to, że można pracować w tej branży normalnie na podstawie umowy o pracę i ze wszystkimi składkami i później przejść na emeryturę, to też pokazuje, że to nie jest takie szalone, jak się wydawało kiedyś. Co na dłuższą metę de facto ma znaczenie, bo kiedy ma się 25 lat, to można pracować na każdej umowie, bądź bez pieniędzy. Kiedy ma się lat 40, to już widzi się to inaczej. Najbliższe tygodnie, miesiące będę w Kijowie. Będę współpracował z ukraińskim ministerstwem stworzonym specjalnie dla wsparcia dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. Więc będzie to kolejny projekt współpracy z urzędnikami. Więc myślę, że będę organizował szkolenia i warsztaty, będę chodził do ministerstwa i będę też jeździł do miejsc, gdzie są sami uchodźcy. Czyli przyda się też koszula. Przyda się koszula, ale przydadzą się też ciepłe buty. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Człowiek bez krawata. Tu Trójka, zbliża się 18:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. 5 osób z zarzutami w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Wśród nich są adwokat Robert N. i były urzędnik stołecznego ratusza Jakub R. Ten pierwszy miał dać temu drugiemu 2,5 miliona złotych łapówki. Zarzuty dotyczą też oszustwa i podrabiania dokumentów, a chodzi o reprywatyzację działki przy placu Defilad w Warszawie. Miasto miało na tym stracić ponad 60 milionów złotych. Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON formalnie odwołał ze stanowiska dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych generała broni Mirosława Różańskiego, poinformował BBN. Generał w grudniu postanowił odejść z wojska, od tego czasu jest na urlopie. W Legnicy grypa, w przychodniach spory tłok, a tamtejszy szpital wprowadza środki podwyższonej ostrożności. Dwa oddziały są niedostępne dla rodzin pacjentów, mówi rzecznik placówki Tomasz Kozioł. Żeby chronić naszych pacjentów, głównie oddziału internistycznego. Tam są najczęściej starsi ludzie, którzy obciążeni są wieloma chorobami. Dla nich infekcja grypowa jest bardzo groźna. Oraz oddziału hematologicznego. Zdecydowaliśmy się wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin. Ordynatorzy pozostałych oddziałów szpitala w Legnicy apelują, by jeśli to możliwe, ograniczyć wizyty u pacjentów do minimum. Trzeci dzień z rzędu trwają walki między siłami rządowymi Ukrainy a separatystami prorosyjskimi w mieście Awdijewka na wschodzie kraju. Na odcięte od prądu i ogrzewania domy spadły pociski rakietowe Grad. Władze nie wykluczają ewakuacji cywilów. Władze w Kijowie alarmują, że miastu może grozić katastrofa humanitarna. W walkach w Awdijewce zginęło co najmniej 8 ukraińskich wojskowych, a ponad 30 zostało rannych. W brytyjskim parlamencie debata na temat projektu ustawy, na mocy której parlament ma zezwolić rządowi na rozpoczęcie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Debata potrwa do jutra i zakończy się głosowaniem decydującym o tym, czy projekt odrzucić, czy też skierować do komisji. Według doniesień Timesa Theresa May chciałaby uruchomić artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego 9 marca podczas szczytu Rady Europejskiej. Noc pochmurna, na zachodzie możliwe przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, niewykluczona marznąca mrzawka, a poza tym pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura od minus 6 stopni na wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 3 miejscami na zachodzie. Jutro na wschodzie marznąca mrzawka i niewykluczona gołolecia, a poza tym bez opadów i w kraju przejaśnienia. Temperatura tak jak dziś od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 19, popołudniowa audycja. WW, dobry wieczór, w ogóle powiedzą po 19, bo dziś wtorek. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. powiedz płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Bardzo przykro jest słuchać, jak dezawuowany jest człowiek, który jest znany najwięcej na świecie. I myślę, że w kwestii, czy Wałęsa zrobił dobrze, czy źle, to powinni się wypowiadać tylko ci, co znają tamte czasy, lata 70. czy 80. Pozostali nie powinni się wypowiadać, bo to jest po prostu nieznajomość tamtych czasów. Dziękuję panu za telefon. Być może jeszcze jakiś się zmieści przed 19.22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. A teraz o tym, co się dzieje za daleką zagranicą. Pytanie, jaka będzie przyszłość porozumienia nuklearnego zawartego 2 lata temu pomiędzy Zachodem, Chinami i Rosją, a Iranem. Wielu komentatorów twierdzi, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, dąży do jego zerwania, bo zależy mu na wznowieniu sojuszu izraelsko-amerykańskiego, a Izrael sprzeciwiał się porozumieniu z Iranem. Po doniesieniach o przeprowadzeniu 2 dni temu przez Iran próby rakiety balistycznej średniego zasięgu, Waszyngton wystąpił z wnioskiem o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma się ono odbyć dziś. Ekipa Baracka Obamy nie uznawała irańskich testów balistycznych za łamanie obowiązującego porozumienia. Zdaniem ekspertów do spraw broni atomowej, zdaniem eksperta doktora Łukasza Kulesa z londyńskiego think tanku European Leadership Network, Iran chciał wykonać czytelny polityczny gest wobec Waszyngtonu. Nie był to jednak test żadnego nowego rodzaju broni. Ponieważ to jest kontynuacja serii testów, które Iran przeprowadził. Jeżeli chodzi o timing, to na pewno tak. Z pewnością jest to sygnał ze strony Iranu do nowej administracji, że będzie kontynuować swoją politykę, w tym program balistyczny. A teraz pomówmy o reakcji Stanów Zjednoczonych. Zwołanie nagłe pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ to jest w zasadzie pierwszy krok nowej ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Tego należało się spodziewać. Trump i cała jego administracja jest nastawiona wobec Iranu krytycznie. Jest tutaj ze strony administracji amerykańskiej oczekiwanie, że ONZ będzie reagował bardzo mocno. Ze strony ONZ-u można się spodziewać raczej wyrazów oburzenia, zaniepokojenia i wezwania Iranu do powstrzymania się od dalszych prób. I nic więcej. Zatem obawiam się, że sprawa wróci do Stanów Zjednoczonych, gdzie po pierwsze będzie używana do krytykowania ONZ-u jako takiego za nieskuteczność i po drugie będzie to argument, by wobec Iranu prowadzić ostrzejszą politykę, co może doprowadzić doprowadzić wręcz do podważenia układu o ograniczeniu irańskich działań w strefie jądrowej, tego układu, który podpisał prezydent Obama. Mam sztos gazę, doglądam te telewizje arabskie, które są wściekłe. Były ambasador w Kuwejcie i Egipcie, Jan Natkański. To, co się udało prezydentowi Obamie drogą dyplomatyczną, wstrzymanie programu nuklearnego Iranu na kilkanaście lat, było sukcesem. Dlaczego to należy odkręcać? Krótko mówiąc, nowy prezydent nie jest politykiem, porusza się jak słoń w składzie porcelany, co ruszy sprawę, co stłucze, a nie sklei. The same. Fragment przemówienia Baracka Obamy z 2015 roku, w którym obwieścił zawarcie porozumienia z Iranem. Wyjaśniał, że porozumienie jest zawarte na kilkanaście lat i zapewni pokój. Te same możliwości, które ja mam dziś, będzie miał każdy prezydent Stanów Zjednoczonych w przyszłości. Nie mam wątpliwości, że za 10-15 lat osoba, która będzie na tym urzędzie, będzie na dużo silniejszej pozycji, z Iranem dużo dalej od wytworzenia broni jądrowej oraz z możliwością inspekcji i monitorowania programu nuklearnego. Fragment wywiadu z byłym szefem CIA, Johnem Brennanem, w którym wyjaśniał on, dlaczego zerwanie umowy może mieć negatywne skutki. Byłoby katastrofą porwać po prostu ten dokument. To mogłoby popchnąć Iran do otwarcia programu zbrojeniowego. Mogłoby to też inne kraje z regionu w efekcie popchnąć do prac nad bombą atomową. To byłaby głupota. So I think it would be the height of folly if the next administration were to tear up that agreement. They will know I'm not playing games. Fragment wywiadu z Donaldem Trumpem z okresu kampanii wyborczej, w którym Trump tłumaczył, czemu jego zdaniem porozumienie nuklearne jest niekorzystne i trzeba je wypowiedzieć. And you know what? Będą wiedzieli, że nie bawię się w żadne gierki. Nienawidzę odziedziczania słabych umów. Iran dostał od nas masę pieniędzy i nic nie dał w zamian. Nieważne jak zła jest ta umowa, sprawię, że będzie ona egzekwowana. Zrobię takie rzeczy, że w to nie uwierzycie. Co gorsza, dzięki tej umowie zarówno Iran, jak i inne kraje będą miały broń atomową i będziemy mieli nuklearny holokaust. Czy nie jest trochę tak, że największym zwycięzcą tego całego zamieszania jest Benjamin Netanyahu i mówiąc wprost, Trump nie gra wraz z Izraelem w jednej drużynie? Ja myślę, że ten sojusz, który w tej chwili jest niemalże u szczytu, on u szczytu będzie, kiedy Netanyahu pojedzie z wizytą do Stanów Zjednoczonych. On niczego dobrego ani Izraelowi, ani regionowi nie przyniesie. Iran jest trochę zbyt duży i trochę ma zbyt środków do dyspozycji, żeby po prostu go zdławić w taki sposób jak Libię na przykład. Czy można się spodziewać wojny z Iranem ze strony Trumpa? O wiele za wcześnie, żeby o tym spekulować, ja bym nie szedł w tą stronę. Wracając do relacji Izraela i Stanów Zjednoczonych, wizytę premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, zaplanowano w Waszyngtonie na za 2 tygodnie, a tematem zajął się Łukasz Walewski. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia, między innymi o wstępnych danych GUS-u na temat wzrostu PKB w 2016 roku. A teraz grupa CRI, Sebastian Riedel, CRI w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, w ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi i dość masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę, zapomnij, co to żal, zapomnij, co to strach. Yeah. swoje myśli, bo każdy w sobie ma chwilę, która trwa. Bo kochać chcesz też jak inni, to miłość przecież jest pragnieniem naszych serc. Za 15 minut jest godzina 19. Bardzo ważny projekt. Powinienem powiedzieć za 15 minut, będzie godzina 19. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszych, choć wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wzrostu produktu krajowego brutto Polski w całym ubiegłym roku. Zastanowimy się też nad tym, jak bezpiecznie przekazać nasze oszczędności zgromadzone na przykład w funduszach inwestycyjnych naszym spadkobiercom. No to zaczynamy. Witam w studiu panią dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, główną ekonomistkę Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witam. Pani doktor, nasza gospodarka w ubiegłym roku, jak wynika z najnowszych danych GUS-u, rozwijała się w tempie 2,8%. Bywało lepiej. To najniższy wzrost gospodarczy od 3 lat. No tak, bywało też gorzej, tak, bo mieliśmy też takie lata, kiedy było około 1,5%, nawet poniżej 1,5%, natomiast... Ale to wtedy, kiedy był głęboki kryzys w całej Unii Europejskiej. No nie, bo 12-13, lata 2012-13 też ten wzrost nie był zbyt wysoki, właśnie na poziomie 1,6-1,4 także. Ale myślę, że to akurat mało ważne, że kiedyś było gorzej, czy kiedyś było lepiej. Ważne, że potencjał polskiej gospodarki w zeszłym roku wyraźnie wskazywał, że można było zdecydowanie mieć więcej tego wzrostu. Ja może powiem, że wzrost produktu krajowego brutto to jest po prostu wzrost wartości dóbr i usług, które wytwarzamy w naszej gospodarce, a więc można było mieć tego więcej. Ten dobrobyt mógłby być wyższy. Przypomnę może tylko, że sam rząd, zresztą po korektach, prognozował, że ten wzrost będzie na poziomie 3,6%, a to jest 2,8, więc jest istotnie mniej niż nawet sam rząd zakładał. Natomiast też bym się nie martwiła strasznie tym, że jest 2,8. Może trochę bym się tylko martwiła. Bardziej mnie martwi to, jaka jest struktura tego wzrostu, czyli no co właśnie, ten wzrost wygenerowało. Tak. I tu może powiem inwestycje. O dwóch rzeczach. Przede wszystkim ten wzrost został wygenerowany przez spożycie indywidualne, przez konsumpcję gospodarstw domowych, ale też nie na skalę, którą wszyscy żeśmy się spodziewali, bo do gospodarstw domowych trafiło dodatkowo 17 miliardów z programu Rodzina 500+, ale przede wszystkim mieliśmy w zeszłym roku całkiem sympatyczne wzrosty zatrudnienia i wynagrodzeń. I łącznie, jak wyszacowałam, w 1/3, wśród 1/3 zatrudnionych, bo mówię tutaj o zatrudnionych w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych, czyli bez mikroprzedsiębiorstw, a także bez zatrudnienia w sektorze publicznym, czyli to jest mniej więcej 1/3 wszystkich zatrudnionych. Łącznie fundusz płac, czyli to, co trafiło do gospodarstw domowych, był wyższy o prawie 20 miliardów, 19,5 miliarda złotych. No powiedzmy, że z tego trafiło 14-15 miliardów złotych do gospodarstw domowych, no bo trzeba było zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotną składkę, oczywiście podatek, więc około 15 miliardów tylko do tej 1/3 zatrudnionych. Rozumiem, że jakieś kolejne miliardy złotych dodatkowego funduszu płac trafiło do osób, które są zatrudnione w sektorze publicznym, a także w mikroprzedsiębiorstwach, więc ten zastrzyk pieniędzy, które trafił do gospodarstw domowych, był naprawdę w zeszłym roku bardzo pokaźny, a tu okazuje się... I gdzie się pojawiły te pieniądze? Może Polacy zaczęli oszczędzać, ale o tym to za chwilę. To troszkę, ja też mam nadzieję, oczywiście mamy dane, które Narodowego Banku Polskiego, które mogą to zweryfikować, ale ja myślę, że też mamy takie wstępne analizy mówiące o tym, że część tych pieniędzy trafiła, i myślę, że to mądrze, na spłacenie zobowiązań. Czyli ludzie mieli pożyczki, gospodarstwa domowe miały pożyczki, miały kredyty, więc starały się uwolnić od tego ciężaru wynikającego z tych zobowiązań, które miały. No oczywiście będziemy patrzeć, jak będą spływać wszystkie dane, to będziemy przyglądać się temu. Właśnie, powiedzmy, bo to jest taki szybki szacunek, tak, prawda? To jest taki wstępny. I tu się jeszcze może coś zmienić, w górę czy w dół, jak pani sądzi? Ja myślę, że to, co zobaczymy już w pełnych informacjach w marcu, pewnie nie będzie różniło się od 2,8% wzrostu. Natomiast przypomnę, że GUS potrafi też z opóźnieniami dwuletnimi, nawet trzyletnim czasami, korygować wzrosty gospodarcze wstecz. Więc, no ale to zostawmy to na boku. Wracając do tych czynników wzrostu, czyli bazował ten wzrost na spożyciu indywidualnym, na naszej konsumpcji gospodarstw domowych. Jan, Maria, Kowalscy po prostu tak zainwestowali w nasz wzrost gospodarczy. Natomiast na skalę jakby troszkę mniejszą, niż żeśmy się spodziewali. Natomiast mamy dwa elementy bardzo niepokojące. Ten wzrost w całkiem pokaźnym wymiarze bazował także na zapasach. Wzrosły zapasy w przedsiębiorstwach. No bo jak spadły inwestycje, no to muszą wzrosnąć zapasy. No i to muszę powiedzieć, że jeżeli wzrost gospodarczy bazuje z jednej strony na spożyciu, na konsumpcji, z drugiej strony na zapasach, to się bardzo martwię o przyszłość. No tak. I wzrost gospodarczy, tak, inwestycje spadły o 5,5%. Przypomnę, że na te inwestycje składają się tak inwestycje finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków unijnych, jak i inwestycje firm i oczywiście inwestycje gospodarstw domowych. Tu głównie chodzi o inwestycje w nieruchomości. I co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze mieliśmy poważny problem, to wiemy, z inwestowaniem w środków europejskich. Te programy bardzo wolno ruszały w zeszłym roku. Obawiam się, że niestety w tym roku także, mimo że ruszą te programy, no przynajmniej takie ale są zapowiedzi, za wcześnie na... ale proszę pamiętać, że w momencie, kiedy będziemy mówić o inwestycjach w infrastrukturę, czyli to są przetargi, a przetargi trwają. Więc nawet jeśli bardzo dużo konkursów zostanie otwartych, zostanie ten proces uruchomiony, to efekty możemy mieć niestety dopiero w kolejnym roku, 2018. A więc inwestycje spadły w relacji do 2015 roku, a to jest bardzo niepokojące, bo owszem, konsumpcja to jest tu i teraz, natomiast to, co nas czeka w 2017 i w kolejnych latach, to są inwestycje. Jeśli one nie ruszą, to będziemy mieć naprawdę bardzo poważny problem. Cała nadzieja w takim razie w inwestycjach. A ja w studiu witam kolejnego gościa, pan Waldemar Wołos, Union Investment. Witam. Witam, dobry wieczór państwu. Panie Waldemarze, mamy zgromadzone oszczędności, których nie wypuściliśmy na rynek, stąd ten PKB taki, a nie inny. Mamy oszczędności w funduszach inwestycyjnych w IKE lub w IKSE. Co stanie się z tymi pieniędzmi, kiedy stanie się to najgorsze, czyli umieramy? To zależy, w jaki sposób zadysponowaliśmy tymi oszczędnościami podczas naszego życia. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych mamy możliwość wskazania tak zwanej osoby uposażonej, na rzecz której w razie śmierci uczestnika funduszu mogą zostać przekazane oszczędności. Z tym, że tu mamy pewien limit wynikający z przepisów. To jest maksymalna wartość, którą możemy przekazać w ten sposób. To jest 20-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W tej chwili to jest około 88 tysięcy złotych. I te środki są wyłączone z masy spadkowej, czyli one nie podlegają dziedziczeniu. To bardzo ważne w sytuacji, kiedy ten ktoś, kto zainwestował pieniądze, na przykład narobił gdzieś tam długów, prawda? Dokładnie. No właśnie. Brak dziedziczenia ustawowego właśnie oznacza to, że możemy bezpośrednio wskazać udział i osobę, której chcemy nasze oszczędności przekazać. Natomiast jeśli chodzi o produkty typu IKE, IKSE, czyli indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, to również mamy możliwość wskazania osób uprawnionych na wypadek śmierci. I środki z tych produktów są przekazane w całości. To znaczy całość środków zgromadzonych w tych produktach jest wyłączona z masy spadkowej i nie podlega dziedziczeniu. Czyli no to tu jest plus. No, wielki plus, bo możemy... To zależy dla kogo. Możemy wskazać... Dla uposażonego. Możemy wskazać dowolną osobę, czy to spokrewnioną, czy też niespokrewnioną. No, różne mamy sytuacje. Różne mamy sytuacje życiowe, bo, ale tu jest jeszcze jedna korzyść, ponieważ ten sposób przekazania środków w przypadku śmierci, no, pozbawia nas jeszcze jednego problemu, znaczy postępowania spadkowego i całej tej procedury przechodzenia. Więc w tej sytuacji mamy szybki dostęp do środków dla osoby, której chcemy przekazać te środki. No właśnie. No i tu to podkreślmy jeszcze to, że w dzisiejszych czasach to może być bardzo częste zjawisko, że możemy osobie niespokrewnionej dokładnie, może to być partner życiowy, może to być dziadek, chce z jakichś powodów przekazać środki bezpośrednio wnuczkowi, czy jakiejkolwiek innej osobie, z którą mamy relację i którą w jakiś sposób chcemy uposażyć na wypadek naszej śmierci. A czy ja mogę zapytać, czy możemy wskazać nie osobę fizyczną, tylko jakąś instytucję? Na przykład chcemy wesprzeć jakąś instytucję, która się opiekuje chorymi dziećmi. No właśnie, bo czasami osoba samotna może mieć środki. Jest to możliwe, aczkolwiek mało praktykowane. Więc tu zazwyczaj mamy do czynienia z osobami fizycznymi. Co warto podkreślić jeszcze, że bo my tu rozmawiamy w przypadku tych produktów IKE i IKSE o korzyściach związanych z spadkiem i brakiem postępowania tego spadkowego. Natomiast no, tu mamy jeszcze dodatkowe korzyści typu ulgi podatkowe, brak podatku od tak zwanego belki, czyli od zysków kapitałowych. Tak. A w przypadku IKSE możemy skorzystać z jednej z ostatnich ulg dostępnych w tej chwili w Polsce, czyli odliczenie od podatku dochodowego do 1637 zł w tym roku. To ja mam tylko też jeszcze pytanie takie, a czy te osoby uposażone, one wiedzą o tym? To znaczy, jeśli nie wiedzą, właśnie co one wtedy? Muszą zostać poinformowane przez osobę, która przekazuje w ten sposób swoje oszczędności, ponieważ fundusz nie ma zasady, czy zasady informacji nie przekazuje, ponieważ nie ma informacji o zgonie osoby, więc my potrzebujemy po prostu akt zgonu plus dane osoby, która została uposażona celem poświadczenia, że to jest ta właściwa osoba. I na tej podstawie w udziale, jaki został wskazany w dyspozycji uposażenia, przekazujemy środki. Czyli same zalety, tak? Same plusy, jeśli chodzi o tą formę przekazywania swoich oszczędności. Znaczy ja mogę jeszcze jedną rzecz zapytać, ponieważ no, wiemy, że jest taki pomysł, aby środki zgromadzone w OFE, czyli tam, gdzie wszyscy jesteśmy zobowiązani składkować na nasze przyszłe emerytury. Pan premier Morawiecki ma taką propozycję, żeby je podzielić i żeby część trafiła w gestię państwowego funduszu, ale spora część trafi do trzeciego filara, czyli tych funduszy dobrowolnych. I teraz pytanie, czy te zasady, które funkcjonują w otwartych funduszach emerytalnych, do których jesteśmy zobowiązani składkować, będą obowiązały także do tych nowych funduszach? Niestety dokładnie tego nie wiemy, ponieważ z dokumentów, które są dostępne w tej chwili, wynika tylko, że one będą w formie IKE i w formie tak zwanego IKE BIS i że one będą zgromadzone w funduszach inwestycyjnych, które zostaną przekształcone z OFE. Natomiast szczegółów sposobu dziedziczenia nie znamy jeszcze na tą chwilę. A my niestety musimy już kończyć. Wątek bardzo ciekawy. Na pewno warto do niego jeszcze nie raz wrócić. Doktor Małgorzata Starczewska, Krzysztofek, Waldemar Wołos, Arkadiusz Ekier. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece.